2. Ось і кінець. Зранку Ренді відвіз Джулію на автобус, допоміг із багажем, попрощався. Тепер вона вже десь на півдорозі до батьків у Вірджинію. Від Джулії не лишилося ані сліду. Ні у вітальні, ні на кухні квартирки, що між ними він сновигав, готуючи холодний чай і п'ючи склянку за склянкою. Напередодні Ренді склав останні іспити і зводив Джулію повечеряти в доброму ресторані. Узяв навіть пляшечку марочного вина. Ні він, ні дівчина не казали, що всьому кінець, але це відчувалося і так. Тепер же вона повертається до Вірджинії, а він має думати щось на літо. Джулія кликала з нею. Батько, мовляв, знайде сезонну роботу. Але Ренді занюхав пастку. Поки що не хотів ні від кого залежати. Стосунки були непогані. Пара відразу домовилися, це ненадовго. Але своєю пропозицією Джулія спробувала змінити правила. А Ренді до такого готовий не був. Десь на задвірках розуму досі блукали думки про пошук. Хоча тривала прокрастинація і знасилила вже обіцянку, дану в дитинстві собі самому. А ще ж і навчання, а ще всяка всячина, що їй треба переробити, перш ніж постатечнити. Ні, вона запропонувала, він відмовився. Щось змінилося, усе відчувалося по-іншому. Стосункам кінець. Ренді пішов до вікна, глянув на три квартали вечірнього міста в напрямку універу. На хлопцеві були в'єтнамки, футболки і шорти. Люди на дворі носили приблизно те саме. День видався ясний, вологий, а прогноз обіцяв ще багато таких. Хлопцеві руки й ноги під закарлючками рудих волосинок були ніби з міді. Ренді провів тилом долоні по широкому лобу. Рука змокріла. Приклавши склянку до щоки, він роздивлявся вітрини, машини на вулиці та стоянках, велосипеди. У кронах дерев досі гули комахи. Рудий кіт лизав морозиво, що танув на тротуарі. Кінець. Якщо схоче назад у Клівленд, можна знову на будівництво. Але й у цьому нічого доброго. Можливо, мусив би вдома пожити. Містер Шелінг аж ліз був зі шкіри, щоб його на це підмовити. І це з біса зле. Хай навіть Ренді знайде власне житло. Від нього не відчепляться. Хлопець бачив того чоловіка всього лише двічі. От як його звати, окрім як містером Шелінгом, хоча він твій відчим уже майже 6 місяців. Не те, щоб він Шелінга не злюбив. Просто не знав і знати не дуже хотів. Ні, тільки не туди, цьому також кінець. Ренді ковтнув чаю, обернувся до спальні. Надто спекотно, щоб думати. І встали вони рано, а лягли вчора пізно, бо були в ресторані. Упасти на ліжко і сподіватися вітерцю. І ідеї, де влітку попрацювати студенту-античнознавцю. Чи восени він перекваліфікується на лінгвіста-загальника? Або на філолога-романіста? Не зле було б за кордон махнути секретарем-перекладачем. Ренді пройшов повз книжкову шафу. Рука, мов сама собою, простяглася і дістала примірник листя трави. Та все це той пошук... Та обіцянка таки було на задвірках розуму. Він забрав книжку до спальні. Треба ж чимось думки заповнити. Тільки заради цього він її, мабуть, і взяв. Обклавшись подушками, Ренді став гортати сторінки і читати. Втім, щось дивне було в захопленості цим томиком. Він свідомо уникав книжки останніми місяцями, адже досить було пройти біля шафи, як листя його щораз увабило. Він бо не мав жодної іншої речі, що колись належало б його батькові. Дочитав він уже затемно. Поруч світився нічник. Вологі кільця з-під склянки не сохли, виднілися на приліжковому столику, мов веннові діаграми. Подумалися про батька, увіч ніколи не баченого. Пол Картидж, трохи поживши з мамою, зник, перш ніж Нора навіть дізналася про вагітність. Де він тепер? Та де завгодно. Чи мертвий? Ренді розгорнув останні сторінки, де тримав єдине батькове фото – чорно-біле. Широкоплечий, великорукий чоловік із кучерявою кучмою. Лоб важкувато нависає над грубим, але правильним лицем. Усміхається попри явну незручність світлого костюма з краваткою. Транспортник. Казав Норі, що працює у транспортній сфері. Це могло означати «що хоч». від диспетчера служби таксі до пілота авіаліній. Ренді пошукав у тому обличчі знайомих рис. Упізнавши себе, відвів очі. Потрібно його знайти. Хочеться його побачити, поговорити до нього, дізнатися, хто він і звідки, що поробляв, чи має інших дітей, і якщо так, які вони? Пол Картидж. Цікаво, це справжнє ім'я? Але Ренді досі не мав ані ниточки. Коли тато забрався вночі в синьому доджі-пікапі, то лишив по собі тільки почерканий томик листя трави і зародок Ренді. Поклавши фото на місце, Ренді згорнув книжку, зважив її на долоні. Щось важеньке вона на свою товщину. У місці, де зелена палітурка витерлася, видавалося, ніби її основа зі світлого металу. Він знову погортав сторінки. На перший погляд місця підкреслено безсистемно. Але хлопець, почавши з найпершої знайденої позначки, став поспіль у голос читати виділені фрагменти. Ніколи цього раніше не робив. Дивно навіть, що йому досі не спало на думку шукати в цих фрагментах якогось аспекту батькових почуттів. Що спонукало його виділити саме такі місця? Звісно, батько міг і читану книжку придбати вже в такому стані, але все ж уривки вабили Ренді чимось більшим, ніж легке відчуття близькості. Були в них якісь дикі свободи, неспокій, що нібито озивалися особисто до хлопця, тяглися до чогось подібного в його власній душі. Це лише тому, що мені 20 років? Цікаво, якби я у 30 цю книжку надибав, чи почувався б так само? Знизавши плечима, він став читати далі. Легкий вітерець ворухнув фіранку. Ренді відвернувся від рядків, глибоко вдихнув. Його обдало хвилькою прохолоди. Навіщо він, власне, читає? Щоб Джулію призабути, чи батькову справу знову відкрити? І на друге вирішив він, і на друге. Але що він уже розпочав міркувати над пошуком, спинятися не хотілося. Вітерець був першим вісником прохолоди за 2 доби. Ренді лежав, тримаючи палець на останньому рядку, старався вдихнути весь холодок, поки той не скінчився. Яка ж це полегкість! А ще... Він звів ліву руку, глянув на пучки, потер об долоню. Знову торкнувся обкладинки. Тепла. Ренді торкнувся постелі. Може, тілом нагрів? Простяг руку, натис пальцями на скляну стільницю. Справді, вона холодніша. За півхвилини знову доторкнувся до книжки. Вона таки видавалася теплішою, ніж годилося. Ренді підніс листя до щоки. Томик нібито трішечки вібрував. Притулив вухо до задньої боковини, наче й тут. Однак вібрація була аж така легесенька, зовсім нечутна, що могла бути жартом утомлених нервів, зіграними з фоновими відчуттями. Він розгорнув книжку на тій самій сторінці, знайшов наступне підкреслене місце з пісні відкритого шляху. «Я ступаю шляху на тебе і озираюсь. Мабуть, видиме у тобі – це ще не все. Мабуть, є в тобі ще й невидиме». Коли Ренді це прочитав, книжка в руці завібрувала і видала вже безсумнівне чутне гудіння. Обкладинка ніби як резонатором слугувала. «Що за хрінь?» Томик випав із руки, лежав поруч, якийсь голос мовив. «Запит, запит». Ніби із самої книжки. Ренді відсахнувся на протилежний бік ліжка, спустив ноги на підлогу, озирнувся. Томик не зрушив. Ренді наважився запитати. «Це ти говориш?» «Так», – відповів голос ніжний, жіночий. «Ти хто?» «Мікроточковий комп'ютерний масив, технічні характеристики. Ти книжка? Що я оце читав?» «Я виконана у формі книжки, це правильно. Ти належала моєму батькові?» «Обмаль інформації, хто ти?» «Ренді Блейк. Якщо не помиляюся, мій батько Пол Картидж». «Розкажи про себе. І як я до тебе потрапила?» «Цього березня мені стукнуло 20, а тебе залишив мій батько у Клівленді, штат Огайо, коли я ще не народився». «Де ми тепер?» «У Кенті, штат Огайо». «Ренді Блейк або Картидж, залежно від обставин. Я не можу сказати, чи належала я твоєму батькові». «Кому ж ти належала?» «Він мав багато всяких імен». «І серед них Пол Картидж?» «Я такого не знала. Але це, звісно, не аргумент. І то правда. Та м'яка, що тебе вімкнуло? Мнемонічний код. Я настроєний реагувати на певні слова в конкретній послідовності. Якось зовсім незручно. Перш ніж ти заговорила, я мусив читати багато фрагментів. Код можна змінити простою командою. Дозволиш тебе торкнутися? Звісно. Він взяв книжку, розгорнув зміст. Якщо нам потрібен пароль, пропоную ейдолони. Таке десь у розмові не почуєш. Ейдолони так ейдолони. Або просто покладися на мій розсуд. Ред під кінець був зі мною аж надто обережний. Ренді сів, не випускаючи книжки. Покладуся на твій розсуд, Ред? Рудий він, чи що? Тому й таке прізвисько. Я теж рудий. Підозрюю, що ти маєш потрібні мені відомості, от тільки я правильно запитати не вмію. Про твого батька? Так. Якщо ти даси команду, дещо тобі запропонувати, я так і вченю. Пропонуй. Ти маєш транспортний засіб? Так, щойно забрав тачку з ремонту. Знову на ходу. Пішли до неї. Поклади мене на пасажирське сидіння і рушай. Маю належні чуттєві канали. За певний час я скажу, що далі робити. Куди саме ти хочеш? Я маю тебе туди спрямувати. Ну, а куди ми потрапимо? Не знаю. То нащо їхати? Пошукати інформацію, щоб відповісти тобі про батька. Гаразд. Збігаю в туалет і поїдемо. Але ще дещо, ніколи не чув про мікроточкові комп'ютерні масиви. Де тебе зроблено? На супутнику ТОСА-7, що належить Зайбацу Міцуї. А? Ніколи не чув про таке підприємство. А коли? Мене вперше випробувано 7 березня 2086 року. Не розумію, це ж у майбутньому. А як ти опинилася тут, у 20-му столітті? Приїхала. Нема часу пояснювати. Давай вже в машині розповім. Хай так, даруй, я на секундочку, нікуди не зникай. Він вів машину. Ніч обважніла зірками. Місяць іще не зійшов. Ренді дозаправився в Равенні, рушив на північ трасою 44. Машин було мало. Проминувши Огайську магістраль, він заїхав до округу Джіога, де від листя трави отримав інструкцію – звернути направо на наступному повороті. Попереду, власне, ніякий не поворот. Це речі дотично до тієї кривої ділянки. Усього-навсього путівець, що веде кудись у ліси. Ти ж не його на увазі маєш. Повертай туди. Як скажеш. З'їжджаючи на розбиту ґрунтівку, він сповільнився. Гілля шкребло по бортах. Світло фар танцювало серед дерев. Дорога деінде забур'яніла, забирала праворуч, а потім стрімко пірнала в низину. Навколо кумкали жаби. Ренді заїхав на дерев'яний місток, що лиховісно тріщав. Війнуло вологістю, зашуміла вода, на додачу пахнуло сирою цвіллю. Він підняв шибку, щоб у машину не налетіли всілякі збурені джеркотуни. Потім дорога пішла вгору. Кілька хвилин звивалася між дерев, раптом уперлася в іншу. Праворуч. Ренді звернув. Тут шлях був ширший і не такий вибоїстий. Ліс закінчився. Праворуч з'явилися зорені поля. На віддалі світилася невеличка садиба. Побачивши, що дорога й далі рівна, Ренді дав газу. Невдовзі над бахромою лісу попереду зійшов місяць. Ренді знову опустив вікно, увімкнув радіо, залишив якийсь кантрі з Акрону. Машина жерла милю за милею, за 5-6 хвилин виринув стоп. Під колесами захрустіла жорства. Ренді загальмував перед знаком. Тут праворуч. Ясно. Ця дорога була вже асфальтована. Поки машина туди виїздила, шлях перетнув криль. Іншого транспорту не було. Десь за півмилі трапилися господа, потім ще дві. На розі попереду зліва темніла заправка Shell. Через дорогу від неї розпочинався рядочок будинків, а перед ними був тротуар. На повороті ліворуч. Він звернув на ще ширшу дорогу, бетонну, з бордюром і 6 високими ліхтарями вздовж краю. Метрів за 20 стояли великі старі будинки з під'їздами, засипаними жерствою. На подвір'ях росли величезні дерева. На деяких ганках сиділи люди. Ренді проїхав останній ліхтар, а майже відразу за ним і останній будинок. Місяць піднявся вище. За полями праворуч виднілася блискавиця. Акронська радіостанція стала слабшати, задзищала. «Чорт забирай!» Розлютився Ренді, крутячи магнітолу. Нічого путнього не знайшовши, вимкнув радіо. «У чим річ? Подобалася та пісня. Хочеш, я її відтворю? Ти ще й співаєш? Аж гай гуде. Отакої!» Ренді хмикнув. «І що за пісні тобі до вподоби?» «Найбільше люблю сороміцькі, а ще про пияцтво та мордобій». Він засміявся. «Трохи дивні смаки для машини». Відповіді не було. 6-8 секунд вони мовчали. Тоді він почав був... «Це є... пан Люка!» – пролунав тихий голос. «Сучий син, трихлятий!» «Ей, що таке? Чого я накоїв? Вибач, ну!» «Я тобі не просто обладнання, як оцей дурноверхий автомобіль. Я мислю, а ще відчуваю. Власне, я, мабуть, давно вже готова до фазового переходу. Не смій ставитися до мене, наче до плоскогубців, ти протоплазмовий шовіністе. Не схочу, то не покажу тобі, де місце злуки. Ти замало знаєш про мої програми, щоб вимусити мене». «Стоп, тихо, будь ласка. Якщо ти справді така чутлива, то маєш і вибачення прийняти». Книжка замовкла. «Маю? Звісно, вибач, перепрошую. Я не усвідомлював, що до чого». «Тоді я приймаю твоє вибачення. Розумію, що тобі легко було припуститися помилки. Ти був дитя цих примітивних часів. На мить я піддалася емоціям». «Зрозуміло». «Та невже. Навряд чи. Я еволюціоную, дорослішаю, як і ти. Не факт, що мені доведеться завжди бути в цій формі. У наступному аватарі, можливо, я матиму чимало придатків. Хто зна, чи не керуватиму я складними операціями дуже відповідальної природи. Або ж навіть колись з мене буде нервова система якогось протоплазмового утвору. Але всі ми з чогось починаємо. То ось воно як. Я просто вражений, але оте місце злуки – це що таке? Скоро дізнаєшся, я тобі вибачаю, нам уже близько». Попереду з'явилися вогні. «Заїзди рампою, тримайся правої смуги». «А як це ми виїхали до автостради?» «Це не автострада, платити за в'їзд не треба. Просто рушай туди». Наблизившись, Ренді побачив, що рампа зліва, заїхав туди. Від листя трави почувся ритмічний пискіт. «Спиняйся зверху, чекай, доки я дам команду їхати. Але руху нема. Просто роби, як я кажу». Він загальмував. Стояв перед порожнім шляхом. Простояв понад хвилину. Раптом пискіт ущух. «Можна, рушай. Як скажеш». Ренді зрушив. Небо негайно стало світлішати. Що швидше він розганявся, то менше ставало пітьми. Її витісняло денне сяйво. «Нічого собі!» Він прибрав ногу з газу, торкнувся гальма. «Ні, не спиняйся». Знову прискорився. Світло, що почало було відступати, вернулося. «Що сталося?» «Тут ти повинен мене неухильно слухатися. А якщо доведеться спинитися, з'їдь на узбіччя, інакше сильно ризикуєш». Ренді гнав далі. Тепер видавалося, ніби він мчить крізь безхмарний день, а чистісіньким небом зі сходу на захід глине важка яскрава смуга. «Ти мені так і не відповіла. Що сталося? І коли вже на те, де ми і куди прямуємо? Ми на дорозі. Вона йде крізь час, минуле, майбутнє, те, що могло колись бути, і те, що, можливо, ще буде. Дорога, як я знаю, вічна. Усіх її поворотів не відає ніхто. Якщо той, кого ти шукаєш, це мій колишній спраглий смерті супутник, ми маємо шанси знайти його десь на дорозі. Адже він мав кров мандрівника, що дає людям змогу подорожувати цими маршрутами. Але ми, можливо, спізнилися. Він бо шукав власного знищення, хоча цього й не розумів. А я розуміла, старалася пояснити. Гадаю, тому він мене й покинув». Витріщившись уперед, Ренді облизав губи і ковтнув. Руки міцніше стисли кермо. «Та як же знайти когось на такому шляху? Ми зупинятимемося і питатимемо». Ренді кивнув. Від руху, дороги та перспектив його охопила якась дика радість. Подумалося про Вітмана. Із сидіння праворуч раптово долинула пісня від листя трави.